mímọ mímọ nínú àwọn ọ̀run ọlọ́run àgbáyé arúgbó ìdání dánidání lánilání òtún orí ẹni tí kò súnmọ́ ṣe aláṣepé nínú àwọn ọ̀run ògbó òyìn ọlálóye forúkọ yí. Share your life.